சோழ பேர் சொத்தியான சோழ சூச்சி மன் சுதர் கசேட்டது இஷ்டம் வித புக்ஷ பர் இகிப்லாம் தலை சொத்தன கசேட்டது சலசி இது நோம்லான ஸ்ரீ ஹாக்கத சலசி இது நோம்லான ஸ்ரீ ஹாக்கத ஹாலிகே தலத ஹர்ஷ போகன் சலசி இது நோம்லான ஸ்ரீ கே ஷேக் அல்பானி சலசி இது நோம்லான ஸ்ரீ ஹாக்கத கேப்பர்கண்ட சுண்டா கார்த்திகன் இருந்தகண்ட சு உங்க சவால் வருகன் சுதார் sana o'zing isming nima deganda man musulmonman degan keyin siz unga savol bergansiz zotni musulmon qaysi musulmon shiyamisan sunniymisan qaysi birisan keyin man sunniyman debdi sunniy sunniylarni qaysi birisan maturidiymisan ashariymisan yoki boshqasimisan o'sha salaf solihlar yo'lidagisiman debdi shunda ke bunaqangi man musulmon sunniy salaf solihlar yo'lida degan uzoq gaplarni qo'yaylikki salafiyman deb qo'ya qolgin bitta salafaga nisbat berish deyaptilar esladilar bu kishi shayx o'sha gaplarni endi hozir deyapti katta da'vatchilar ichida shunaqangi bir narsa chiqqanki ko'pchilik o'zini salafiyman deb nomlaydi lekin bularni so'zlari bir birini so'zlariga teskari ya'ni ba'zi bir da'vatchilar bor o'zlarini salafiy deb nomlab turib avvalda o'tgan salaflarning manhajiga so'zlariga teskari so'zlar ishlar qilishadi lekin ular o'zini salafiy deb nomlaydi demak hozirgi kunda salafiy deganda haqiqatda salaflar yo'lini ushlagan bilan ularni yo'liga teskari ish tutadiganlar ham tunilar ekan demak salafiy degan nomni o'zgartirib boshqacha bir nom qo'yish kerakmi har gal shu biron bir narsa paydo bo'lgan sari u nomdan u nomga u nomdan u nomga o'tib yangi bir nomni qo'yib borish kerakmi degan savol tug'iladi shunga javob qanaqa bo'ladi sizga o'zlarini salafiylarga nisbat bergan odamlar o'zlarini biz salaflarga ergashganmiz deb turib salaflarni ishiga teskari ish tutganligi uchun biz ularni boshqa nom bilan nomlashimiz kerak desak buni misoli shunga o'xshaydiki hozirgi kunda odamlar o'zini musulmonman deb turib islomga teskari ishlarni qilishadi bu bilan endi biz musulmonlarni ham musulmon degan nomdan boshqa nomga o'tkazamizmi deb islomga teskari ish qilgan musulmonlar bo'lganligi uchun musulmon degan nomni o'zgartirishga to'g'ri kelarmikin endi bir yo'q ehtiyoj bo'lmaydi shayx musulmonni o'zgartirishga san qo'y buni man bilaman ehtiyoj bo'lmasligini man sanga tushuntirib qo'ymoqchiman buni kengroq tushuntirib bering san hozir umumiy javob berasan man shuni kengroq bir yoyib tushuntirib bering sanga avvalo biz bir narsani tushuntirib o'tishimiz kerak salaflarga o'zini nisbat berishlik bilan salaflardan boshqalarga o'zini nisbat berishlikni o'rtasidagi farqni ajrata olishimiz kerak salaflarmiz salaflarga ergashuvchilarmiz salafiymiz degan nomdan boshqa nomlar o'zini boshqa biron bir kimsagami biron bir imomga nisbat beradimi biron bir hizbga nisbat beradimi o'zini yoki biron bir mazhabga o'zini nisbat beradimi bu ikkita nisbat berishlikni o'rtasini ajrata olishimiz kerak salaflarga nisbat berilinganda saqlangan kimsalarga nisbat berilingan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchta asrni yaxshi asr yaxshi kishilar deb maqtadilar bu kishilar yomonlikdan saqlandi ya'ni o'zlarini salaflarga nisbat bergan kimsalar o'zlarini saqlangan adashib ketishlikdan saqlangan kimsalarga nisbat berishgan bo'lishadi bunaqangi saqlanishlik boshqa hech kimda yo'q biron bir mazhabda biron bir hizbda yoki biron bir nimada adashib ketishlikdan xato qilishlikdan saqlanishlik degan narsa yo'q bu ikkita nisbat berishlikni o'rtasidagi farq shunda salaflar deganda boya aytganimizdek demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuniladi sahobalar tushuniladi, tobeinlar tushuniladi, hamma tobeinlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gunohdan saqlangan, sahobalar dinni yiqitgan, adashib ketishlikdan saqlangan kimsalar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchta asrni maqtadilar, yaxshilik dedilar. Bularga ergashishlik yaxshilik, bularga xilof bo'lishlik esa yomonlik. Bu narsani tushuntiryapti. Xo'p, demak, o'zini shularga nisbat bergan bilan boyagilarga nisbat berilgan masala voziq bo'lgandan keyin, tushunarli bo'lgandan keyin, ishkal joyi qayerda, nima joy? Savol beryaptilarki, u kishi masalan deyaptilar. Bir kishiga san qaysi manhajdasan? Man salafiyman dedi. Sen qaysi salafiylardansan? Tizlar tuzib oladigan, jamoatlar to'playdigan, amirlar saylab oladigan salafiylardanmisan? Yoki bularga qarshi bo'lgan, bu ishlarni noto'g'ri degan salafiylardanmisan? Degan gap chiqishi mumkin. To'xta, shetda to'xtaylik. Endi shoshmay turdi otalar. Ana shu aytayotgan narsalaring, jamoatlar, hizblar, amirlar tuzib olishlik, salaflarni biron bir turida bo'lganmi? Boyagi sanalgan salaflarimizni biron bittasida bo'lganmi bu narsa? Yo'q, bu narsa ularda bo'lmagan dedi. Demak, bu odam salafiy emas. Bu odam salafiy emas. Salaflarga o'zini nisbat bermasin, chunki salaflarda bu narsa bo'lmagan. Demak, u salaflarga xilof salafiy emas dedilar. Xo'sh, nima debdi, nima joyi bor dedilar. Shayx Alboniy haligi bola aytdiki, lekin u o'zini salafiy deb nomlaydi dedi. Gap shunda dedi. Bilaman u salaflarga xilof ish tutayotgani, lekin shu bilan u o'zini salafiy deb nomlaydi. Nima bo'pti? Duch kelgan odam o'zini salafiy deb nomlasa, salafiy bo'lib qolaveradimi? Dedilar. Şey, bu hech e'tiborsiz nomlanish, bunaqangi nomlanish. Salaflarga xilof ish tutib o'zini salafiy deb nomlanishligi. E'tiborsiz bu narsa dedilar. Bo'lmasa nima uchun biz ahli sunnat deymiz o'zimizni o'zimizda? Maturidiy, Ash'ariya deganlarga e'tibor qaratmasdan ahli sunnat deb qovurmaymiz. Nima uchun? Davlatlar. Xuddi salafiylar, desak, salafiylar ichida salafiylarga xilof bo'lganlarga e'tibor qaratmaganimizda ahli sunna va jamoa deb o'zimizni nomlasak-da va ahli sunna va jamoaga haqiqatda teskari bo'lgan, masalan, Maturidiy, Ash'ariy yoki boshqalarga e'tibor qaratmasak, nima uchun biz ahli sunna va jamoadan salafiylikka o'tdik? O'sha qilib nomlasa nima bo'lardi? Degan savollar bor. Keyin shayx aytdilarki, hozir esimga tushib qolgan joyi, ahli sunna va jamoa degan so'z bu umumiy so'z bo'lib, biz odamlarni aqllariga yarasha muomala qilishlikka buyurilganmiz. Odamlarni aqlini miqdorichalik ularga muomala qilishlikka buyurilganmiz dedilar. Va hozir bir voqeani aytib bermoqchilar. Men Madinada mudarris bo'lib, o'sha jamiyada ishlagan paytimda bor. Mana o'sha yerda mana shu muborak da'vat salafiya da'vatiga chaqirayotgan paytimda har bir musulmon kishi o'zini nafsiga yaxshilik xohlagan kishi mana shu salaflarga o'zini nisbat berib shu salafiylik bilan salafiylarga ergashish kerak bo'lgan bir da'vat mana shu da'vatni qilib turgan paytimda ba'zi bir hizblardan ta'sirlangan hizblarga judayam bir qiziquvchan bo'lgan yoshlardan bittasi menga savol berdi. Hizblar deganda Ikhvonul Muslimin, Hizbut Tahrirchilarga o'xshagan hizblardan bittasi menga savol berdi. Sen salafiyman degan bilan men ikhvoniyman, men hizbiyman, men falonchiman deganning o'rtasidagi farq nima deb? Sen salafiyman desa, u ikhvoniyman desa, u boshqasidan desa, farq nima o'shaqa nomlanishligini? Bu ham bitta nomlanishlik emasmi? Shunda men unga javob berib, o'rtadagi farqni tushuntirib berdim. Men aytdimki, men saqlangan asrga o'zimni nisbat beraman. Maqtalgan asrga, maqtalgan kimsalarga o'zimni nisbat beraman. Ammo boshqasi esa hozirgi zamonda paydo bo'lgan qandaydir jamoatlarga o'zini nisbat beryapti. Undan boshqasi esa u jamoatdan ham kichkinaroq bo'lgan, soni kamroq bo'lgan boshqa bir jamoatga o'zini nisbat beryapti. Bu jamoatlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak yaxshilik bilan guvohlik bermadilar. Bular adashib ketishlikdan saqlangan jamoatlar emas edi, xuddi salafda saqlangani kabi. bu ikisi nisbat birleşliğini örtense nihayet katta farkı vardır demek. Demek Müslüman kişi özünü nefsine yakışık saklayan, özünü nasihat kılıcı bölgen Müslüman bu ikisi farkını yakışık acilete alış gerek. Gahıda adamlar özünü şimdi bir cemaatine nisbat birleşliği mümkün, şimdi bir işlerine nisbat birleşliği mümkün ki bu işler avvalgi zamanda birinci asırlarda bulmayan işler bölüşü mümkün. Mana hozir misol uchun salafiylarning qaysi turidansan degan gap bo'ldi hozir. Ya'ni o'zlariga boshliqlar saylab oladigan, hizblar tuzib oladigan, guruhlarga bo'linib oladigan turidanmisan yoki boshqasidanmi degan masalan savol tug'ildi hozir. Ana shu yerda biz aytamizki, salaflarda o'zi bu narsa bormidi? O'zlariga shunaqangi guruhlar tuzib olishlik, hizblar tuzib olishlik agar bu salaflarda bo'lsa biz o'shandanmiz. Lekin salaflarda bu narsa bo'lmasa, bu narsa salafiylik emas deb aytamiz. Quruq da'voni o'zi bilan salafiy bo'lmaydi. Quruq da'voni o'zi bilan kishi da'voda emas gap, balki qilayotgan ishlarida gap. Masalan, toifalarga qaraylik. Hamma toifa, islomiy toifalarning hammasi o'zlarini kitob va sunnatga nisbat yashaydi. Biza kitob va sunnatdan olganmiz deyishadi. Ular qanchalik kitobdan uzoq bo'lishmasin, qanchalik kitobdan chetda bo'lmasin, qanchalik kitobga yaqin bo'lmasin, o'zlarini biz kitob va sunnatdan olganmiz, kitob va sunnatga o'zlarini nisbat berishadi. Lekin Alloh taoloning fazli bilan, marhamati bilan ularning birontasi ham biz salaflarning manhajidamiz deyolmaydi. Biz kitob va sunnat ustidamiz deydi-yu, salaflarning manhajidamiz deyolmaydi. Kitob va sunnatdan o'ziga dalil keltirish mumkin, ko'rsatishi mumkin. Ammo salaflarni manhajidamiz degandan keyin salaflar shu ishni qilganligini keltirish kerak bo'ladi. Ular bu narsani topa olmaydi. Ha, lekin kitob va sunnatdan o'ziga dalil topish mumkin ular. Ularni hammasi o'zini kitob va sunnatga nisbat beradi shuning uchun ham. Biz kitob va sunnatdamiz deyishadi. Lekin ularni birontasi ham Alloh taoloning fazli marhamati bilan biz salaflar manhajidamiz deyolmaydi. Faqatgina haqiqatda shunga amal qilganlar, salafi solihlarni manhaji ustida ish qilganlargina bu gapni gapira oladi. Da'vat qilishgan bu yo'lga, o'sha yo'lda da'vat qilingan holda va o'shanda amal qilgan holatda va o'shani yuritgan holatda o'zini nisbat berganlargina o'zlarini salafiylaman deya oladi, salaflar manhajidaman deb ayta oladi. Demak, biron bir kimsa sen qaysi jamoatdan san deyilsa, undan musulmonlar olamiga, musulmonlar jamoatiga qaraydi. Ke ana aytaylik salafiylarga qaraydi. Salafiylarni qarasa ichida har xillarini ko'rasiz. Qo'yinaqanga o'zlariga guruhlar, boshliqlar tuzib oladiganlarini ham, boshqalarini ham. Mana shu kimsa hayron qoladi. Mani nazdimda da talaba kishi, men musulmonman deb turib, islomga amal qilayotgan odam bilan salafiyman deb turib, salaflar manhajida bo'lmagan odamlar o'rtasida farq yo'q. U o'zini musulmon deb nomlagani bilan islomga teskari ish qilganda u shu joyda musulmonlik qilayotgan bo'lganidek, salafiyman deb turib, salaflarga teskari ish qilgan odam bu bilan uni o'rtasida hech qanaqangi farq yo'q. Shuning uchun birodar va sizlar salafiy degan gap faqatgina da'voni o'zi emas, quruq nomlanishligini o'zi emas, balki shu narsani ustida bo'lishlik bilan bo'ladi. Xo'p, hozirgacha ko'p madrasalarda salafiylik darslari bo'lmaydigan madrasalarda ahli sunna val jamoat faqatgina ikkita toifani tushunishadi. Maturidiy bilan Ash'ariyni. Maturidiylar bilan Ash'ariyni ahli sunna val jamoat deb tushunishadi. Aqida masalalarida ahli sunna val jamoa qaysi desa, Maturidiy bilan Ash'ariylarni ko'rsatishadi. Salafiylik darslari ketmaydigan madrasalarda shunaqa. Demak, odamlarni ichida ko'pchilikmi kamchilikmi, ahli sunna val jamoa deganda aslida haq bo'lgan salaflarga xilof bo'lganlarni tushunar ekan, ya'ni ashariylar, moturdiylarni tushunishar ekan. Ahli sunna val jamoa degan so'zni ostida kimni tushunishar ekan? Ashariylar, moturdiylarni tushunar ekan ko'pchilik. Ashariylar, moturdiylar esa haqiqatda salaflarga xilof bo'lganligi uchun biz bu so'zni ishlatmaymiz. Ahli sunna va jamoa so'zini ishlatmayotganimizga sabab, ya'ni salaflarga xilof bo'lganlar tushunilar ekan bu so'zni ostida hozirgi kunda deydi. Shuning uchun biz majbur bo'ldik boshqa bir so'z ishlatishlikka o'zimizga nisbatan. Salaflarga xilof bo'lmaganligimizni ko'rsatishlik, salaflar bo'lgan yo'llarligini ko'rsatishligimiz, salafiy degan nomni aytishlikka biz majburmiz. Chunki agar biz ahli sunna va jamoamiz desak, biz salaflarga xilofmiz deganni o'zi bo'ladi. Chunki ahli sunna va jamoa deganda ko'pchilikni nazarda hozir Maturidiy bilan Ash'ariylarni tushunishadi. Va bu nomlanishlik, quruq nomlanishlik yoki quruq da'vo qilishlikni o'zi emas, balki haqiqatda o'shunaqa bo'lishlik bilan e'tibor qilinadi. Masalan, kishilar men falon mazhabdaman, falonchini hizbidanman, tutonchini hizbidanman deb o'zlarini falonchi tutonchilarga nisbat berilsa, masalan, bu holda biz musulmonlarmiz degan so'z, biz musulmonlarmiz degan so'zni ichida boyigilar ham kirib ketadi. Falonchi, tutonchi, tutonchilarni nimalari kirib ketadi. Shuning uchun biz shunday bir so'zni ishlatishligimiz kerakki, bitta so'z, bitta nomlanishlik. Bu nomlanishlik, bu aytishimiz bilan biza o'zimizni kimligimizni bayon qiladigan bo'lishimiz kerak. Salafiy degan so'zni aytishlik bilan biz salaflarga xilof emasligimizni, ularga ergashganligimizni, o'shalarni manhajida ekanligimizni ko'rsatiladi. Ammo men musulmonman deganligimda musulmonning ichiga falonchi, tutonchi, tutonchilarni mazhablari, guruhlari, hizblari hammasi kirib ketadi. Bu bilan kishi o'zini salaflarga ergashganligini ko'rsata olmaydi bu so'z bilan. Men musulmonman degan so'z bilan. Xuddi shuningdek ahli sunna va jamoaman degan so'z bilan ham hozirgi kunda, avvalda unaqa bo'lmagan, hozirgi kunda o'zini salaflarga xilof emas ekanligini namoyon qila olmaydi, bayon qila olmaydi. Chunki ahli sunna va jamoa degan so'zni ostida hozirgi kunda kimlarni tushunishadi? Ash'ariy bilan Maturidiylarni ko'proq tushunishadi. Ash'ariy bilan Maturidiylar bo'lsa, salaflarni e'tiqodiga xilof e'tiqodlar qilishgan. Va bizning dalilimiz mana shunaqangi o'zimizni salaflarga nisbat berishligimizga dalilimiz Alloh taoloni oyati, bizga o'qilgan oyat. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين مشو آيات كم انجا حق بيان بغنن كين هدايات عطل بغنن كين پيغمبر جا قرشش كسا ومومن لنين يولدن باشق يولد ارغس كسا انه كتكنه چا قويب برم سوم را جهنم جا داخل قلم سنده يمان جاي اود پيغمبر جا قرشش كسا و mo'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga yursa. Bittagi mo'minlardan murod kim? Qur'ondagi mo'minlardan murod birinchi o'rinda tushuniladigan sahobalar. Alloh taolo boshqa bir oyatda laqad radiyallohu anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara. Daraxt ostida sizga bay'at qilgan mo'minlardan Alloh rozi bo'ldi dedi. Mo'minlardan. Kimlarni nazarda tutdi Alloh taolo? Sahobalarni. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar deganda kimga murojaat qiluvdi? Sahobalarga murojaat qilingan edi bu oyatlarda. Ya'ni Qur'ondagi mu'minlar degan iboradan birinchi tushuniladigan kimsalar sahobalar. Kim payg'ambarga teskari bo'lsa va mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga yursa, uni ketganicha qo'yib beramiz. So'ngra jahannamga daxil qilamiz. Qandayin yomon joy u dedi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarga mening sunnatim va mendan keyingi xulafai roshidlar to'g'ri yo'ldagi hidoyatlangan kim xalifalarning sunnati dedilar. Va boshqa bir hadisda ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Hammasi do'zoxga tushadi, faqat bittasi najot topadi dedilar. o'shanisi qaysinisi ya rasululloh deganda, ular jamoat dedilar. Boshqa bir lafzda biz uni hasan deb aytamiz bu hadisni. Ana shu hasan bo'lgan hadisda men va sahobalarim nima ustida bo'lgan bo'lsa shuni ustida bo'lganlari dedilar. Demak, bizlarga buyurilgan narsa biz kitobga va sunnatga ergashishligimiz kerak va sahobalar nima ustida bo'lgan bo'lsa shuni ustida bo'lishligimiz kerak. Bizga mana shu narsa buyurilgan. Ammo boshqalarida esa bu shart yo'q. Kitob va sunnat deyishadi-yu, ammo sahobalar nima ustida bo'lgan bo'lsa shuni ustida bo'lishimiz kerak degan shart yo'q. Shuning uchun ham ularning birontasi biz salafi solihlar manhajidamiz deb aytolmaymiz. Shuning uchun ham ularni har biri shu gaplarni aytadi. Usulda, ya'ni aqidada man Maturidiyman, Ash'ariyman yoki boshqaman deydi. Ammo far'iy masalalarda, fiqhiy masalalarda man Hanafiyman, man Shofiyman, man Malikiyman deyishadi. Qani salaflarning manhaji bu joyda? Bütün ulamolar qat'iy qabul qilgan so'z, hamma yaxshilik salaflarga ergashishlikdadir, hamma yomonlik ularga xilof bo'lishlikdadir degan so'z qani? Shuning uchun birodar, ularni bizlarga aytayotgan har xil shubhalari bizni ikkilantirishlik uchun aytayotgan bu gaplari e'tiborsiz, e'tiborga olinmagan gaplardir. Shogirdlardan bittasi shunda qo'shilib bir qo'shimcha qilmoqchiman shayx dedi. Siz aytgan so'zni bir jumlada aytmoqchiman. Imom Ahmadga ham xuddi shunaqanga raddiyalar berishgan ekan. Qur'onni maxluq maxluq emas degan masala ko'tarilgan edi o'sha paytda. Imom Ahmadga Qur'onda va sunnatda biron bir joyda Qur'on maxluq emas degan gap yo'q-ku. Qur'on maxluq emas degan gap yo'q-ku. Sizlar bu gapni gapiryapsizlar. Deyishgan ekan Imom Ahmadga. Qur'on maxluq emas degan gap yo'q-ku. Ne Qur'on va sunnatni yo'q narsani gapiryapsan. Ne salaflar gapirmagan gapni gapiryapsan degan shubhani Imom Ahmadga tashlashganda uskutu naskut degan ekanlar. Sizlar jin bo'lsanglar biz ham jin bo'lamiz degan ekanlar. Sizlar jin bo'lsanglar biz ham jin bo'lamiz shu masalani. Demak, sizni javobingizdan bizga ma'lum bo'lgan narsa shuki, ba'zi bir kimsalarni salafiylikka xilof ishlatayotganlari biz boshqa nom bilan nomlanishligimizga olib kelmasligi kerak. O'sha nomimizda qolaveramiz degan narsani tushundik. Shunaqami? Tushunib xuddi shunday. Xo'p. Bu endi keyingi darsimizda bo'lmasa boshqa savol boshlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.